هرچند ما و یک دیار نماین بلام هر یستا دست بیکن فرمونیه و منالی و لیزیت لشان و گنی کار ساتاو یک دا ایوه دارین که بدل تان بید با پالوانیتی لیزیت و اندامانی تری تیمه کمان ایتن هیلاکم دایگیان دت خوفیم کوا من زور هیلاکم بنای به هوار موا دایام زور آزارم هت خواد کالیکم فریم کوا دایگیان ور به هوار موا من زور هیلاکم هشت لباقر نوی شود که نبیته تو ایتن تم مالی ام چارش لیو به موا ها لیو به موا نا گورم بخواه است همی پاکم و تو تمالی لهموش تکا تمالی او دنگه دنگه چیه ها؟ ای خیره پیم بلین چو زنم لیزیت خانم زنیت لیزیت بوی شکانه نکردوه ها؟ تمال هر و تمالی ازای هم دیزن خوی یاو توانی تمالی نزنم او قمچیم بو بینه و بزنم پیستی با قمچی لیان هیا هر استا نه تخواه گورم پیست با قمچی نکه بخواه است همی شکانم تواوکم گورم لاچو دی برو دو بیانه خمچه بیانه دی ها لیزه بگیره تمال اوی تو خواه گناه هم چیه تمال هر با تمالی ازای تو خواه هم نمکا بخواه سم ایشکر مکا تمال گناه هم ماری، عربانه که گرایه و؟ نه خیرش دانه گرایه توا لوا چه شانو گره که دستی پی کرده بی؟ بگو من وایا سعال لسه لایی آوا تو بلی زوب گره تو فریاب کوید؟ زور دل واقعیش بوم لگل یا لگل اوی عربانه که لرگه پکی کود بلان توم هر توانی لکاتی گنجای خویا فریا کوید دوای اوی زور بخیرهی رای کرد، شانوگریه که زور خمهایی بو. لیزیت که پالوانی شانوگریه که معامله که زور رقیان نگلا کرد. توم زور بزهی پیه هاتوا. جم دعوای کردو لیزیت بری زانی تو ای چن معنیاتی هشتا بریاری نیاوا بلان بدل نیای و ایبات کچکی مالیان مردو لبر و ایبات کواته بفرشتنی خزان چی لیکین خزان جی کی زوریش آی باشوه ماوستا آوه که پر که برو دی ماوستا لیرا بسر چاو خانمکم بله آی خانمکم برس بله خوت زانی بس ایتر اس عاجم مکا پیم لچی ته دی قصب که پیم بله لوانه پیمان بله زور برسی ما محالا به هیچ جور اخوانی نامه لبروی زور اخوات ابی بیتیه ابی بیتیه لگل وش علوانه برسیو بی ها ها بگره هستا تیر بوی ها نا برسی نیا کواتا حالی نگری توا ها حالی نگری توا او دزا دوائی حال یگری توا وکو مشک ای خوات سرکه خوی چون با حاضر کرده سرکه نه میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی میانی هم لك وتاي دا إخوة ها؟ آفرین بۆ دەورەکانتان کارتان کرد بۆ سەر مناڵەکان ئاگام لێ بوو مناڵێک دایە پڕمەی گریان ئەوە ناوی هاکە مناڵێکی هەتیوە گوناها هاک تێگەیشتم هاک بەڕاست ئەوە نەتر خلە و پیاوەیە ئەبێ بچم لێیە وای لێکات ئەچم لێیە بەڵام وای ڕقت لێدێ بەڵام بۆ دەوەی سەرکەوتنی شانۆگەریەکە سو پنجا درهم تانه یمه بسه بسه دلنیا بنایم اتوی ام کسا بینرخه باو چند درهم بینرخه بفروشم ها؟ بسته بسته ایمه وکو کچی خوب نامالی لگلاکین به هیچ جوره نایین باو درهمه به هیچ شو یک باو پاره نای فروشین باشه کواتا دو صدر هم تانه یمه بسه صدر هم نیش رازی نبین ای به چوار صدر هم او کشه جوانه به چوار صدر هم لکچکای خو من بلا و گرنگ تره ها باشا ای چیالن بی کم با پیان صدر هم ها ریکوتین زور باشا میزید ورا ایره دایی ورا عزیزکم لما کشان یا بیتا و ورا بو ایره ورا عزیزکم ها بازی لیم یا نو هز به بیسار یک ایکچکم ها برسیتا ورا دانش لیره ورا دانش کچه دی زور جوانم نا ایم آزی نبین میفروشن لیزید یو بگرا تو لو مالا یا کارکی ایتر لوی امینی توا براستی تو کچکی شانست هیا کچکی شانس داری بله نا بلا من نامه لیر برونت کایا من نامه برونت ایزا راکا توشی سرسامی بو علم بریارا بلا من لیزت تو لمولا لمالی ایم ایشکیت فرمانی منش کنید ها نا خواه گورم بانرم خانم اکم تکوت یا اکم بانرم هموشتیک اکم هموشتیک نه بخواه بخواه استای یلا باب رین بشاره کمان بشه وی تاریکی بابی نه ببرا خواه گورم چاون ری مانکن لیزید خانم اگم تخواه بانه رو تو با خوشتو برستر جد ابه فرمانکان ایجه بجه کهی یلا برو لگه نا تکایا اگر جور رای علم نکهی چند نها جور سزاده هم یلا با برای ای برو برو بازی لیا بلیا نروی برو اگر تو بازی لیا بلیا آیی برو نگیره ایتا برو Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go منالکان بمکاریان فرصتی چارنوسی لیزیتیان لدست خوانده. بای شانوگریکا بهوی او آشاویه و وستند را. اما جواب زنم کارکی سروشتیه. هیچ یکی منالکانیش پارکان ور نگرته و به حسابی خویان یارمتی لیزیتیان. همی خطای من بوشانو یک اوالی او نزانم حق سروکی تیمکم بینی زور تو را بون حق خویانه مراست حق بیرو چو باو که اوشانو گریه ها؟ اروالا لبیرو چو بلرمی زیارمتی بام زور بزهی بیایاتو نچار بون براستی حق لیزه رولکی زور جوانی بینی من هر بیرم لوه کردو چون یارمتی بام چون که زنیم باو که بزور نردویدی بامشانو یا پاری پیور پیشتر قسم نگلا کرده بو یه مخالی هاو بشمانه بیکو بیه کسو کاری تکیشتم بله استالیم تو ربو ای خواه چیب کن بو بکر نزادم نه ها کوانیا تو ری پیو دیان نبو براستا تو دل نیای اگر تولی پرسا من نام سرویکی او فتیما ببینم دوائی لیه باید برشا خب کنن درو بابا هاک زور خراب من لیه بسر هنان اپر رگه بدو زینو بو ببینین لیزت بله من زور پشی مالم بلان خوشش من را بود وانیا جوان بیا بو شانگرگه دوباره کنم شو وابزان مکتر لاوکه چوه با لای دکتر میشل که گرای و سر و گلکی با بسرابو و ایشداماو براستی کومالای اکتری ری هاتو بتوانا بون بوی توانیوانا کاریگری لسرم نالگان دروز کنو او کاریگری جوائی لکردو شانو گرگای انتیا کچه توشتی تزر تختی شانو که؟ بله چون یارمتی هکم یا ایسی تو چیت کرد؟ اگریم بسه این بلیزه تن هاتم بوی اگریم ماری علای چی ایمش بچین با بینی نشانو گریه که؟ براست؟ ماری لوانه اکترکان زور لی هاتو بند بوی منالکان شانو کان لی تک چوا ویده اگین خلو جنگن به زحمت بام نیش بیم نه به منال بید با بینی نیشانو گری شوانا تیگشتی مای خویم نه منال به شوان بیم بریزان زور سپاس تانکم سپاس تیهاندان تانکم یخوا بخیر بین هی بسا ناتوانی جای بری نکرد با تو آی بشایی توا ولم تو اوال خمباره چی دا آی سرم زوریشه ناتوانم سرم زوریشه بلام اما ناتوانی کار بکن اگر ایو آوابن ای داوال اما دبوان بکن بگرن و مالکانی خویان بسا بی عقلی الله خیره کدی با برگری کردن لخوام شمشیره کم بکاره اینم منیش اوه برگری لخوام بکم بسا بسا ایمو تکه کم بسا بگره روا خانم کم بگره روا چشکه گوره نه لبر منشانی خود مخره مترسه و تکه کم وازانی زندان مکات بیدنگ با بیدنگ با مردکم نزوران بازی شمشیر دازور ازایا منیش به شمشیرم زور کسم گلان دوا دل نیا با منت پیلا بزی هر استلی دادم سلو بزینم ها بگره را چو دی ها را چو لیزی مای تو باوی دوینه رویا خطای من نبو من از زور بنا خوش بتو بفراشت داوی دی بردن لیکم وزم کارکم تیک تایی نا خود دانه ونا پس رو کیتی مکم اند بینه یک تو چارم که اجم پرکن یا لیکو کمو استهمو بولد باشه بریسان بمشیوه دیمنی یکم تواو بو استانرخی بلیتکان کو اکی نوا لیزیت ایجوان بناو تان اگر رید تکایا پرکن بخنک کلاو جوان اکی و سپاس تان اکم سپاس دوست خوش بیم فرمو دست خوش هیوای کاتگی خوشتان بو اخوازم استاش ایو دیمانی دومی شانو یکمان کدوای من گیکا فرمون هاک هاک تو لکوی هاک تو دم لیره خوب شرده تو وامزانی لیره نماوی با ایتونه و لیه با عقلی داریشه استا اتوانی بیت دروا ایره خوشا آخر حق ملیو آماندو بیت ناکی بیره بر راتو توم گیل و موسیقه بگرم زور خوشا بله زور خوشا من اچم لنزیک و گیلی اگرم توم خالو جون تو رو ابه کیفی خویتی من ارام اروی بله اچم سیری شانو گریه کاکم Oh. توم هل سوکوتی لگل هاکا باش نبو چون که خویه هد بلان دلنیا بو که هاک حزین شانو گریه هر دو هاکو توم گرینگه کی تایبت به هنرمندی لیهاتو لیزید این. اخول نیوان ام دو هاوره دا که برگی رو اید و کامیان گرینگی پیدانی لیزید بخوان مسوگرکن. اما لعلقی دهاتو دا بینن خواتان لگل.